Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Radiocrónica Folk Musical, www.rccfm.es. Radio Crónica Folk Musical, la radio donde tú eres el protagonista. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Creo que te amo, cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Creo que te amo, cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mas hoy creo que te amo. Hoy. Mas hoy creo que te amo. Hoy. Cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pés, tus unhas, tus dientes. Creo que te amo, cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pés, tus unhas. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mañana no tengo pa chorar pra ti. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mas hoy creo que te amo. Hoy. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. Ficción sonora. Radiocrónica Folk Musical. Dire nell'infanzia nuotano, galeoni sintoniza Tradición Sonora, un programa de folk en la voz de Antonio Martínez. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Var jag tom i mitt huvud. Jag hade tappat alla tankar och känslor, och allt jag skulle göra, det var borta. Vem är jag idag? Det var borta. Har du något svar? Jag kom i ett par tofflor och irra runt i rummen som var tysta och stumma, och tingen som samlat saknade mening. Ett litet kök, en kopp, en doft av kaffe. Har du något svar? Vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Det är tomt här, jag vet inte vart jag är. Vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Det är tomt här, jag vet inte vart jag är. När jag vaknade i morse låg du där vid min sida, men det fanns inga minnen och känslor, och allt vi ville göra, det var borta. Vad var vi igår? Det var borta. Har du något svar? Vem är du? Jag vet inte vem du är. Det är tomt här, jag vet inte vem du är. Vem är du? Jag vet inte vem du är. Det är tomt här, jag vet inte vem du är. www.tradicionsonora.info. tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Radiocrónica Folk Musical, www.rcfm.es. Tradición Sonora. continúa en la mejor compañía, en la de Radio Crónica Folk Musical. casa.